był program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 1 października, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Najniższa stawka podatku dochodowego spadła od dziś z 18 do 17%. Po raz pierwszy w Polsce będzie dostępna szczepionka przeciw grypie podawana przez nos. W rosyjskich aresztach wciąż siedzi 6 osób zatrzymanych po demonstracjach opozycji. Podatek dochodowy od osób fizycznych został obniżony na stałe, mówi rzecznik rządu. Dziś weszły w życie przepisy obniżające najniższą stawkę podatku dochodowego z 18 do 17%. Oprócz niższego PIT-u pensje wzrosną też za sprawą podwyższenia kosztów uzyskania przychodu. Piotr Miller przypomniał, że poprzednia obniżka też miała miejsce w czasach rządów PiS-u. Podatek dochodowy od osób fizycznych obniżony po raz pierwszy od kadencji poprzedniej 2005-2007, bo ostatnio w tych czasach rządu Prawa i Sprawiedliwości obniżono podatek dochodowy, zostaje obniżony na stałe. W tym roku oczywiście za te 3 miesiące od 1 października, ale również od 1 sierpnia zerowy podatek dochodowy dla osób do 26 roku życia. Dzięki obniżce PIT-u osoba zarabiająca przeciętną pensję zyska rocznie ponad 700 zł. Szczepienia przeciw grypie dają życie i zdrowie, mówił na konferencji z okazji Ogólnopolskiego Dnia Profilaktyki Grypy główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. W aptekach są już szczepionki, a po 21 października po raz pierwszy na polskim rynku dostępna będzie donosowa szczepionka przeciw grypie. Szczepimy się nie tylko dla siebie, ale także dla innych, którzy z powodu przeciwwskazań nie mogą skorzystać z takiej formy profilaktyki, podkreśla główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Mamy sporą liczbę ludzi, która ma na przykład zaburzenia odporności, która nie może być szczepiona. To dla nich się szczepimy. Ten, kto się nie szczepi, jest egoistą. Krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii dr Iwona Paradowska-Stankiewicz przekonuje, że warto się zaszczepić, żeby cały sezon przetrwać w zdrowiu. Jeżeli obecnie nie możemy się zaszczepić, to mamy jeszcze czas. Cały październik, mamy listopad, mamy grudzień. Natomiast jeżeli i w tym okresie nie uda nam się zaszczepić, to możemy to również zrobić w styczniu, w lutym. Sezon grypowy w Polsce już się rozpoczął, bo wyraźnie widać wzrost zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne we wszystkich województwach. W ubiegłym roku przeciwko grypie zaszczepiło się zaledwie 3,9% Polaków. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Rosyjskie służby przetrzymują w aresztach co najmniej 6 działaczy opozycji, którzy brali udział w ostatnich demonstracjach. Jak przypominają rosyjskie media niezależne, osobom tym grożą wysokie wyroki, w tym wieloletniego pobytu w łagrach. W lipcu, sierpniu i we wrześniu policja w Moskwie brutalnie rozpędzała opozycyjne demonstracje organizowane w obronie wolnych wyborów. Pod pretekstem sprzeciwiania się poleceniom policjantów do aresztów trafiło kilkadziesiąt osób. Zatrzymany w trakcie jednej z takich akcji Paweł Ustinow został skazany na 3,5 roku łagru. Mężczyźnie złagodzono karę do roku pozbawienia wolności w zawieszeniu dopiero po serii akcji protestacyjnych zorganizowanych przez moskiewskie środowiska intelektualne. Wobec części zatrzymanych umorzono postępowania, ale jak przypomniało Radio Echo Moskwy, 6 osób wciąż przebywa w aresztach, czekając na wyrok. Według agencji Interfax organy ścigania tym razem nie ulegną społecznej presji i sprawy opozycjonistów trafią na wokandy, a sądy nie będą pobłażliwe, zauważają niezależni komentatorzy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nie żyje Karol Tendera, były więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz. Został dziś pożegnany przez konsula generalnego Niemiec. Michael Gross na oficjalnych krakowskich obchodach Dnia Jedności Niemiec poprosił o minutę ciszy, by uczcić pamięć o Polaku. Dziś rano zmarł nasz przyjaciel, były więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, pan Karol Tendera. Ich bitte Sie alle um eine Minute des stillen Gedenkens. Proszę wszystkich o minutę ciszy. Bardzo dziękuję. Vielen Dank. Karol Tendera został aresztowany przez Gestapo w Krakowie. Trafił do Auschwitz, gdzie był wykorzystywany do pseudomedycznych eksperymentów. W ostatnich latach życia walczył z określeniem Polski obozy zagłady. Miał 98 lat. A teraz w Trójce czas na sport i Krzysztof Łoniewski. To był udany z naszego punktu widzenia dzień w lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata. Mamy drugi medal w Mistrzostwach. Po srebrnym dziś brązowy krążek wywalczył Piotr Lisek w konkursie skoku łotyczce. Zaliczył 5 metrów 87 centymetrów. Zdecydowanie zadowolony i cieszę się, że mogłem wziąć udział w tak wielkim konkursie. Trzeba było posprawdzać kto, co, ile, jak wysoko skoczył w minionych latach, ale myślę, że konkurs stał na bardzo wysokim poziomie. Tytuł obronił Sam Kendrick ze Stanów Zjednoczonych, drugi był Szwed Duplantis. Sztuki niespotykanej dokonały biegaczki. Do finału na 400 metrów pierwszy raz w historii awansowały Iga Baumgard-Witan. Cieszę się, że jestem 8 zawodniczką na świecie i każde miejsce teraz wyżej będzie sukcesem. No ja zrobiłam, co mogłam. Zrobiłam życiówkę, więc już teraz powinnam teoretycznie podejść teraz do tego na luzie. A w finale zobaczymy też Justynę Święty-Ersetycz. Spodziewałam się, że mam szansę, żeby wejść do tego finału, ale nie przypuszczałam, że wejdę na ostatnią prostę na drugiej pozycji, czy na równi z dziewczynami. Obstawiałam, że troszeczkę będę miała straty do dziewczyn. O medal będzie bardzo ciężko, ale to przecież zadanie niewykonalne. Jest więc medal srebrny, jest brązowy, a jutro czas na złoty, bo startują nasi młodziarze. Dałcha, Tomasz Gorazdowski. Królową sportu zamieniamy na piłkę kopaną i Ligę Mistrzów. Tu co kolejkę trafia się szlagier. Taki bez dwóch zdań obejrzeliśmy w Londynie. Tottenham aż 2-7 przegrał z Bayernem Monachium. 2 gole dla Bawarczyków strzelił Robert Lewandowski, aż 4 Serge Gnabry i to on został bohaterem spotkania. W innych ciekawszych meczach Manchester City 2-0 pokonał Dynamo Zagrzeb, Juventus Turyn 3-0 Bayer Leverkusen, a Lokomotiv Moskwa z Maciejem Rybusem i Grzegorzem Krychowiakiem w składzie uległ 0-2 Atletico Madryt. Zostajemy przy futbolu. Dawid Kownacki nie zagra w najbliższych meczach naszej kadry w eliminacjach Mistrzostw Europy przeciwko Łotwie i Macedonii Północnej. Powodem uraz mięśnia przewodziciela, jakiego były napastnik Lecha, nabawił się w ostatnim ligowym meczu Fortuny Düsseldorf. Niestety to jedna z wielu kontuzji, jakie ostatnio ciągną się za Kownackim. Na zakończenie wędrujemy w wysokie góry i gratulujemy Magdalenie Gorzkowskiej. 27 września zdobyła Manaslu, 8 szczyt w Himalajach, mierzący 8156 metrów. I tak opowiadała dziś o tym, co wydarzyło się w Nepalu kilka dni temu. Atak szczytowy rozpoczęliśmy 24 września, dochodząc do obozu pierwszego, następnego dnia do obozu trzeciego, kolejnego do obozu czwartego, to była najtrudniejsza część wspinaczki, 10 godzin odpoczynku i przed północą 26 września wyszliśmy na atak szczytowy. Oczywiście udany. To trzeci ośmiotysięcznik zdobyty przez Gorzkowską. Dokonała tego zaledwie w 16 miesięcy. Co ciekawe, zanim wzięła się za wspinaczkę, była reprezentantką Polski w sztafecie 4x400 metrów i ma dopiero 27 lat. Wszystko przed nią. Tu stawiamy kropkę. Kolejny sport w trójce jutro po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie pochmurno, ale z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami intensywne nad morzem i w górach porywisty wiatr. W Gdańsku 10 stopni, w Szczecinie 13, w Augustowie 15, w Warszawie 16, we Wrocławiu 17, a w Rzeszowie najwięcej 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Stremecki. Zakończył się w Gdańsku festiwal filmowy Niepokorni, Niezłomni i Wyklęci. Coraz większa jest oferta tej imprezy, tak więc tytuł festiwalu być może nie do końca oddaje to, co działo się w Gdańsku, bo poza filmami były też koncerty, a nawet pokazy mody, wiele imprez z udziałem bardzo dużo młodych ludzi. Główną nagrodę za film Paszporty Paragwaju otrzymał Robert Kaczmarek. To dokument o ratowaniu Żydów przez polskich dyplomatów w Szwajcarii podczas II wojny światowej. Przyznano po raz pierwszy w historii festiwalu też nagrodę międzynarodową. Wyróżniono film czeski o kapłanie szykanowanym przez komunistów w Czechosłowacji. A dziś w programie między innymi porozmawiamy o bardzo nieodległej historii Polski. Najpierw jednak zapraszam na wysłuchanie kalendarium historycznego przygotowanego przez Gabrielę Darmetko. Dźwięki historii. 6 października 231 lat temu w Warszawie rozpoczęły się obrady Sejmu, który uchwalił Konstytucję 3 maja i przeszedł do historii jako Sejm Wielki. 30 września 1939 roku Ignacy Mościcki zrzekł się urzędu prezydenta RP. Jego następcą rezydującym na uchodźstwie został Władysław Raczkiewicz. Nowy szef państwa przyjął dymisję rządu generała Felicjana Sławoja Składkowskiego i powierzył misję otworzenia nowego gabinetu generałowi Władysławowi Sikorskiemu. 5 września 1939 roku Niemcy rozstrzelali 38 obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. 1 października 1946 roku Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze ogłosił wyroki na zbrodniarzy wojennych III Rzeszy, których oskarżono o popełnienie czterech rodzajów zbrodni: uczestnictwo w spisku w celu popełnienia zbrodni międzynarodowej, zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciwko ludzkości. 2 października 1944 roku upadło Powstanie Warszawskie. W Ożarowie przedstawiciele Komendy Głównej Armii Krajowej pułkownik Kazimierz Iranek Osmecki, Jarecki i podpułkownik Zygmunt Dobrowolski, Zyndarm podpisali w kwaterze SS Obergruppenführera Ericha von dem Bacha-Zalewskiego układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie. Tak o kulisach kapitulacji mówił na antenie Radia Wolna Europa generał Bur Komorowski. Zawiadomiłem, że mogę utrzymać je jeszcze przez 72 godziny. Jeżeli w tym czasie nie nadejdzie pomoc, będziemy musieli się poddać. I na tą ostatnią depeszę nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. 1 października nasi parlamentariusze rozpoczęli z von dem Bachem pertraktację. 2 października o 8 wieczorem podpisana została umowa o kapitulacji. Dwa dni później generał Tadeusz Bur-Komorowski przed pójściem do niemieckiej niewoli poinformował drogą radiową okręgi AK o mianowaniu generała Leopolda Okulickiego swoim następcą na stanowisku komendanta głównego AK. 3 października 1958 roku odbyła się premiera filmu Popiół i Diament w reżyserii Andrzeja Wajdy. Główną rolę zagrał Zbigniew Cybulski. A jednak to były czasy, Andrzej. Myślisz? Oj, jak się żyło i w jakiej kompanii. Było kiedy tylu fajnych chłopców i dziewcząt, co? Co z tego? Wszyscy prawie zginęli. No inna sprawa, ale życie było fajne. Myśmy byli młodsi. Nie tylko. Wiedzieliśmy, czego chcemy. Kobiet. Wiedzieliśmy, czego od nas chcą. Odkryłeś. 5 października 1969 roku BBC wyemitowało pierwszy odcinek satyrycznego programu Latający cyrk Monty Pythona. 3 października 1980 roku w wielu zakładach pracy na wezwanie Solidarności odbył się jednogodzinny strajk będący protestem przeciwko opieszałości władz komunistycznych we wprowadzaniu w życie porozumień sierpniowych. 100 lat temu. 30 września dziennik Chwila pisał o doniesieniach z frontu. Front litewsko-białoruski. Po dwudniowej ciężkiej walce wojska nasze wspierane przez czołgi wyparły przeciwnika z fortyfikacji Dźwińska położonych na południowym brzegu Dźwiny. Wzięto 700 jeńców, 9 karabinów maszynowych i wiele materiału wojennego. Na wschód od kanału Berzyńskiego oddziały nasze zajęły miasteczko Lepel. Na zachód od Petrykowa toczą się silne walki. Na odcinku Nowosiłki-Babuniec i Galicka-Rudnia oddziały nasze zmuszone pod naciskiem przeważających sił do cofnięcia się po nadejściu rezerw przeciw atakiem odzyskały utracone pozycje, biorąc kilkudziesięciu jeńców i 4 karabiny maszynowe. Front Wołyński – spokój. Podpisano Haller. 3 września w Kurierze Poznańskim ukazał się artykuł o sprawach polskich. Naczelnik państwa polskiego Piłsudski poczynił następujące rewelacje wobec przedstawiciela agencji telegraficznej Hawasa. Mogę powiedzieć, że nie boimy się armii bolszewickiej i że ufamy w porażkę jej przy każdym spotkaniu. Bolszewicy mają bardzo licznych dowódców i są całkiem nieświadomi ruchów strategicznych. Chociaż pod pewnym względem mają nad nami przewagę, bijemy ich przy każdej sposobności dzięki naszemu doświadczeniu wojskowemu. Zdaniem moim, kraj mój powinien kroczyć po drodze reform socjalnych i przejść pewną ewolucję przy zachowaniu rozsądku i pracy, które są niezbędne w celu osiągnięcia postępu. 5 października dziennik Śląski w dziale Wiadomości Handlowe i Przemysłowe pisał: obuwie w Anglii. 4 związki fabrykantów obuwia i garbarzy skór postanowiły wyrabiać jeden wspólny rodzaj obuwia i w ten sposób walczyć z paskarstwem. To obuwie ma być sprzedawane po cenach, w które wliczono koszta produkcji i koszta zbytu. Zysk na obuwiu ma być bardzo umiarkowany. Cena zostanie wypalona na podeszwach, jak niemniej nazwanie obuwia brzmiące standard i nazwisko fabrykanta. Te zabiegi są dowodem, że w Anglii panuje także drożyzna obuwia. Tell her you're mine. You have been blind. Tell her it's over. You belong to me. Tell me to come. And like hell, I will run back into your arms. 'Cause you belong to me. There's a river on my skin. There's a dragon in the dark. Nothing scares me more than the silence of your heart. If you want to hold me, if you want to know me again, if you want to love me, then take me home. I've been at the bottom, the deep end of the ocean, barely surviving by the dark side of the street. Tell her you belong to me. She'll never win. Giving in, no matter how long, I still be hanging on. This kind of love, I'm not giving up. So tell her, tell her, tell her you're a fool. Gościem programu Historia jak z książki jest dzisiaj pan profesor Antoni Dudek. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór, witam. Antoni Dudek jest historykiem, politologiem, wiele go nie trzeba przedstawiać, napisał bardzo wiele książek, które głównie dotyczyły PRL. Czy więcej jest tych PRL-owskich, panie profesorze? Trochę PRL-owskich, ale teraz już z PRL-em się powoli rozstaje. Rozstał się, żeby bardziej zapoznać się, zgłębić, zaprzyjaźnić z trzecią RP. Ta książka jest o początkach trzeciej RP, od Mazowieckiego do Suchockiej. Tytuł jest tej książki pod tytuł Pierwsze rządy wolnej Polski. Książkę wydało Znak Horyzont. Tę książkę, od razu powiem, wydawnictwo ma dla państwa. My to prześlemy. Proszę do nas napisać. Historia jak książki, @polskieradio.pl. Tyle do słuchaczy. Teraz wracamy do pana profesora. To jest bardzo niedawna historia. Zastanawiałem się, czy mam pana profesora zapraszać do audycji, która jest stricte o książkach historycznych. Kiedy zaczyna się historia? Kiedy jest współczesny? No w tej sprawie są dwa zdania. Jedni uważają, że już początek naszej rozmowy jest historią i ja do tej szkoły należę, a drudzy uważają, że potrzebne są jakieś cezury. No i na przykład w Polsce taką cezurą jest cezura archiwalna. Archiwalia się udostępnia po 30 latach. Inni mówią o 50, no ale są też mediewiści czy starożytnicy, którzy w ogóle uważają, że cały XX wiek to jest współczesność jeszcze i w ogóle no, nie ma w ogóle mowy o czymś, dopóki nie tylko żyją świadkowie, to już w ogóle, ale nawet ich dzieci czy wnuki. Znaczy mówiąc krótko, trzeba 100, 200, 300 lat. Tu nie ma zdania wspólnego w tej sprawie i nie będzie i nic z tym złego po prostu. Ponieważ pan jest za tą historią, która zdarzyła się przed sekundą, to byłyby już pana historyczne słowa, które pan wypowiedział, to niebezpiecznie możemy dojść na politykę. Chciałbym, żebyśmy jednak spróbowali, tak jak pan próbował w tej książce, użyć prawideł, źródeł historycznych. To było 25 lat temu, czyli ktoś, kto rodził się... 30 i właściwie 29, 28. 94. No ostatnia data, upadek rządu Hanny Suckiej, to jest rok 1993. Czyli 26 lat. No właśnie. Kto się wtedy rodził, już jest bardzo dorosłym facetem. Dokładnie. Więc i to możemy przyjąć za to, że to jest historyczne. Bo dla 25-latka to jest taka sama historia, jak dla nas, nie przymierzając Kazimierz Wielki. To jest początek bardzo barwny, bardzo niesamowity, bo przechodziliśmy naprawdę, chciałem powiedzieć, transformacja. Niektórzy mówią, że to nie była transformacja. Ale to jest kwestia zabawy w słowa. No przewodziliśmy ogromną zmianę, bo upadł realny socjalizm i Polska postanowiła dokonać wielkiej geopolitycznej zmiany. Polacy tak naprawdę mieli dość realnego socjalizmu i w związku z tym musieliśmy dokonać zmiany na bardzo wielu polach. No i spór o to, czy dokonaliśmy dobrze tej zmiany, się toczy do dzisiaj, będzie się jeszcze długo toczył. W tym sensie ta książka jest oczywiście jakimś głosem także w bieżącym sporze politycznym, tyle tylko, że ja nie sympatyzuję z żadną ze stron, albo inaczej, każda ze stron tego sporu znajdzie w mojej książce sporo argumentów na rzecz swoich racji. Oczywiście skrzętnie będzie przemilczać te niewygodne dla siebie fragmenty. Natomiast oczywiście to jest książka pisana na kilku głównych planach. Pierwszy plan to oczywiście polityka wewnętrzna, więc koalicje tworzone przez te rządy, spory z prezydentem Wałęsą przede wszystkim. Drugi plan to jest polityka zagraniczna, o tym piszę bardzo dużo. To jest epoka, w której kończy się Układ Warszawski, kończy się RWPG i Polska zaczyna się powoli orientować w kierunku jeszcze wtedy tworzącej się, wtedy mówiono wspólnoty europejskie, jeszcze nie używano pojęcia Unii Europejskiej, no ale to jest późniejsza Unia Europejska, i w kierunku NATO. I o początkach tego procesu też w tej książce piszę. No i trzeci wielki obszar to jest historia gospodarcza i społeczna, i o tym też jest bardzo dużo, co było zresztą dla mnie osobiście najtrudniejsze, bo to wymagało pewnego ekonomicznego przygotowania. Ale bez tego ta książka byłaby niepełna, bo to był czas bardzo głębokiego kryzysu gospodarczego i mnóstwo, cała polityka się kręciła i wewnętrzna, i zagraniczna wokół gospodarki i ograniczeń z tym związanych, bo to były jednak czasy, w których Polska, co tu kryć, przykro to powiedzieć, ale te rządy były w dużym stopniu żebrakami. To znaczy ci kolejni premierzy, kolejni ministrowie tych rządów, na czele na przykład z ministrem zdrowia, jeździli tak naprawdę po stolicach krajów zachodnich i żebrali dosłownie o lekarstwa, o sprzęt medyczny, o jakieś pieniądze, żeby kupić najpotrzebniejsze rzeczy, bo Polska była bankrutem i o wychodzeniu z tego bankructwa jest spora część tej książki. No właśnie, to uderza właściwie... zadowala czytelnika takiego jak ja, chociaż ja to akurat wiedziałem, ponieważ wydaje mi się, że zbyt mało mówi się, a zwłaszcza krytycy III RP, jakby mało mówią o tym, że naprawdę Polska była bankrutem. No więc właśnie, ja mam o to pretensje, bo można oczywiście dyskutować o różnych szczegółach, na przykład planu Balcerowicza, o którym piszę bardzo dużo i też wskazuję różne błędy tegoż Balcerowicza bądź ludzi z jego ekipy i spory zresztą między nimi, bo oni w wielu sprawach się też wewnątrz nie zgadzali. Ale nie można o jednym zapominać, a mianowicie to była transakcja wiązana. Niektórym się wydaje, że myśmy mogli zrobić zupełnie inaczej niż to zrobiono rękami Balcerowicza i zarazem się zapisać do klubu zachodniego, do NATO, do Unii Europejskiej. No więc moja książka jest argumentem przeciw takiemu poglądowi, bo tam jest bardzo wyraźnie pokazane, jak Mazowiecki zaczyna jako ten żebrak numer jeden jeździć najpierw do Bonn, do Paryża, do Londynu, do Waszyngtonu i oczywiście z prośbą pomóżcie, bo to nie my. Odpowiedź jest jasna. Z przyjemnością pomożemy, ale musicie się uwiarygodnić, bo ci wasi poprzednicy czerwoni, no to wiadomo, byli niewiarygodni. Wy jesteście dla nas potencjalnie wiarygodni, ale jest jeden prosty sposób. Pamiętacie, w Waszyngtonie jest taka instytucja, nazywa się Międzynarodowy Fundusz Walutowy, tam są wybitne, tęgie mózgi ekonomiczne, oni wam poradzą, co robić. Jak będziecie robić, co oni wam radzą, to będziecie dla nas wiarygodni. A jak nie, to sobie radźcie sami. I oczywiście to nie jest tak, że rząd Mazowieckiego musiał owemu dyktatowi MFW ulec. Nie musiał. Mógł pójść inną drogą, tylko że po pierwsze te inne drogi były mało wyraziste. Ci krytycy Balcerowicza nie mieli tak naprawdę spójnego programu alternatywnego, a po drugie to by oznaczało, że najkrócej mówiąc, no, Zachód by nas nie witał tak serdecznie, a przy tym był jeszcze jeden problem, a mianowicie w ramach tego żebrania, myśmy nie tylko żebrali o to, żeby nam dać nowe kredyty, jakieś nowe rozwiązania, ale też, żeby te stare długi zredukować. Bo to jest też tutaj ważny wątek mojej książki, to jest walka o redukcję tego 40-miliardowego, liczonego w dolarach, zadłużenia po PRL-u, które się udało rządowi Mazowieckiego i zwłaszcza Bieleckiego, bo on to sfinalizował, o połowę mniej więcej zredukować. I to było możliwe, wprost ja to piszę, tam są konkretne nazwiska, dzięki Amerykanom. Oni po prostu, że tak powiem, na przykład Japończyków, którzy najdłużej się opierali w tej sprawie, przydusili i nam ten dług zredukowano, to był wtedy rekord. Najlepsze inne kraje, które dostawały redukcję, dostawały na poziomie 33%. Myśmy dostali 50% i to oczywiście zdjęło nieco tego, tych kamieni z grzbietu, który polska gospodarka wynosiła z PRL-u. To, o czym pan pisze, to pan pisze nie po raz pierwszy już, bo pana były książki na ten temat. Użył pan, wykorzystał nowe źródła. Tak, dokładnie. O to chodzi właśnie, że ja w tej książce sięgam znacznie głębiej. Ale chciałem jeszcze dodać, czy wykorzystując te nowe źródła, na przykład zmienił się panu w jakiś sposób, szczególnie na jakąś sprawę, w jakiś zdecydowany sposób zmienił się ogląd na daną postać, sytuację czy wydarzenie? To znaczy ja poznałem kulisy różnych wydarzeń i przedstawiam je czytelnikowi, no trzymając się tej, powiedziałbym, opcji amerykańskiej. Ja wiedziałem, że Amerykanie mieli bardzo istotną rolę w Polsce na początku lat 90., ale nie sądziłem, że aż tak dużą. Ja tam podaję konkretne przykłady. Podam dwa z znacznie dłuższej liczby. Pierwszy, skład rządu. Otóż sytuacja po upadku rządu, inaczej, po przegranych przez Tadeusza Mazowieckiego wyborach prezydenckich w roku 90., Mazowiecki podaje się do dymisji i oczywiście piłka jest po stronie Wałęsy, Wałęsa jest prezydentem elektem, hipotetycznie może wybrać sobie kandydata na premiera. Tyle tylko, że dostaje radę ze strony Amerykanów, żeby tym premierem został Balcerowicz. Co dla Wałęsy jest problemem, bo on znaczną część swojej kampanii prezydenckiej krytyki Wałęsy, krytyki Mazowieckiego oparł na, prawda, tym, że będzie przyspieszenie, że te przemiany gospodarcze poszły za daleko, że to trzeba zmodyfikować i nagle trzeba utrzymać tego Balcerowicza. Na szczęście dla Wałęsy sam Balcerowicz odmawia. Sam Balcerowicz odmawia, bo mówi, że to jest dla niego za dużo funkcji reprezentacyjnych, prestiżowych. On chce być wicepremierem, ale zatem ministrem finansów. Wicepremierem, co ma wpływ również dokładnie, na kadry. Dokładnie. Tak pisze pan o tym. Dokładnie. I Wałęsa to przyjmuje i potrzebuje nowego premiera i zostaje tym premierem Jan Krzysztof Bielecki, któremu wcześniej jeden z amerykańskich dyplomatów mówi wprost, pan nie będzie premierem, dlatego że nie może być dwóch ekonomistów w rządzie. No ale ostatecznie udaje się przekonać Amerykanów, że tandem Bielecki-Balcerowicz będzie zgodnie realizował ten program, na którym Waszyngtonowi zależy. I tak się stało. I tak się stało, choć oczywiście Balcerowicz się pomylił, żeby była jasność, to nie jest tak, że on wszystko robił, co mu MFW kazało. Ja mu podaję konkretne przykłady, kiedy ci z MFW na przykład chcieli zamrożenia płac, a Balcerowicz wymyślił popiwek i tak dalej. Więc takich przykładów jest więcej, no i podobnie historia z zmianami w Służbie Bezpieczeństwa. W miejsce SB powstaje UOP. Ale zanim on powstaje, Amerykanie proszą, żeby w ogóle nie ruszać Departamentu Pierwszego, czyli wywiadu. Po czym przysyłają listę kilkunastu ludzi, których nie należy zatrudniać w zarządzie wywiadu UOP-u. A cała reszta ma zostać. I to jest przykład, kiedy my się na to godzimy. No dlaczego? No bo potrzebujemy tej amerykańskiej pomocy. I wciąż ich kochamy. Po krótkiej przerwie muzycznej wracamy. And now the end is near. So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not to say Profesor Antoni Dudek jest dzisiaj gościem programu Historia Książki. Jeszcze raz dobry wieczór panu. Dobry wieczór, witam. Mówiliśmy tuż przed przerwą, że wykorzystał pan źródła, jak historyk po prostu. Źródła nowe, historyczne. Wśród tych źródeł były oczywiście archiwa, to jest jasne. Była też, powiedziałbym, historia mówiona. Rozmawiał pan ze świadkami tamtych wydarzeń, jak oni to traktowali, pana podejście i czy jednakowo chętnie odpowiadali. Nie, oczywiście ja przeprowadziłem na potrzeby tej książki prawie 30 relacji. Zebrałem prawie 30 relacji. Oczywiście ci świadkowie byli bardzo różni. No w znacznej części to byli ministrowie z tych rządów, choć nie tylko. I rzecz jasna ich pamięć, ich szczerość jest na różnym poziomie. To zresztą widać jakby w przypisach do tej książki, że z niektórych wypowiedzi korzystałem częściej, z innych rzadziej. No dlatego, że jedni chcieli mi opowiedzieć więcej, chcieli bądź mogli mi opowiedzieć więcej, inni mniej. Jest też sporo, żeby była jasność, różnych wspomnień już z tego okresu wydanych. Prawda? Sam Leszek Balcerowicz, którego tu wspominałem, wydał kilka książek, więc z nim na przykład na potrzeby tej książki nie rozmawiałem, bo on już wydał kilka książek, ale na przykład rozmawiałem z niektórymi z jego najbliższych współpracowników i dowiedziałem się paru ciekawych rzeczy, których być może Leszek Balcerowicz by mi sam nie opowiedział, a ci współpracownicy opowiedzieli. I podobnie w przypadku innych ministrów, choć rozmawiałem też z czterech premierów, którzy są głównymi bohaterami, są na okładce mojej książki. Rozmawiałem z Hanną Suchocką i z Janem Krzysztofem Bielec, Mazowieckim. Oczywiście z Tadeuszem Mazowieckim, Janem Olszewskim też mi się w przeszłości zdarzało rozmawiać, ale nie da potrzeby tej książki. Ale też trzeba powiedzieć jasno, Jan Olszewski zostawił wywiady rzeki ze sobą i to w liczbie kilku. Z kolei Tadeusz Mazowiecki zostawił szereg wywiadów i przede wszystkim zostały po nim dzienniki jego prawej ręki z czasów rządu, czyli Waldemara Kuczyńskiego. One są bardzo ciekawe. Także to jest bardzo cenne źródło. Więc tych źródeł świadków jest dużo, ale nie kryję, żeby była jasność. Dla mnie ważniejsze były dokumenty. I tak naprawdę najważniejszym źródłem i tym, co jest największą wartością dodaną w tej książce, jest wprowadzenie po raz pierwszy jako źródła stenogramów z posiedzeń rządu. Otóż po każdym posiedzeniu rządu, które jest średnio raz w tygodniu, zwykle we wtorek, tak do dzisiaj zresztą zostało, to posiedzenie trwa od kilku, czasem w przypadku Mazowieckiego kilkunastu godzin, jest sporządzany stenogram. On ma od kilkudziesięciu, nawet 200 stron. I to jest moje ogromne źródło. Oczywiście ono jest olbrzymie, jest trudne do ogarnięcia. No niemniej jednak ono jest kapitalne, bo miejscami ci ministrowie zapominają, że są nagrywani. I wtedy są najciekawsze momenty. Były zaskoczenia dla pana, czytając to na przykład? Tak, oczywiście. No, to tam opisuje wiele bardzo ostrych wymian zdań między różnymi ministrami w kontekście, no, kiedy oni się poczuli albo zagrożeni, no bo kompetencje tych resortów zachodzą na siebie, albo była jakaś śmierdząca sprawa, patrz, afera alkoholowa, gdzie dwóch ministrów się nawzajem oskarża, kto zawali w tej sprawie. Pisze pan eseje, czyli to taki gatunek literacki, gdzie ta część ocenna występuje, ale zarazem jest pan historykiem, który stara się, no nie do końca tak oceniać, ale to przecież panu się nie udaje i co jakiś czas pan pisze te chaotyczne rządy Wałęsy, bo długo pan tak, nie lubi. Tak, to znaczy rzeczywiście Wałęsa jest, powiedziałbym, jednym z negatywnych bohaterów tej książki, dlatego że, ale zarazem mogę też powiedzieć, że krytykuję Tadeusza, kiedy piszę o największym błędzie Tadeusza Mazowieckiego, to pisze wprost, największym błędem Mazowieckiego, który wywrócił jego rząd, było zlekceważenie Wałęsy. Natomiast Wałęsa oczywiście siał chaos i to było widać przy każdym z rządów. Najbardziej znany, o tym jest bardzo dużo mojej książki, jest oczywiście konflikt z rządem Olszewskiego, ale tak naprawdę ciężkie życie miał z nim Bielecki, który jeszcze jakoś najlepiej sobie radził, ale także rząd Suchockiej. Wałęsa po prostu nie rozumiał kompletnie, na czym polega konstytucyjna rola prezydenta, a jak się zorientował, to właściwie tak naprawdę chciał stale być premierem, no którym nie mógł być i z tego wynikało mnóstwo różnych problemów, o których piszę w tej książce. Znam pisarzy, którzy mówią, że zupełnie na odwrót, to właśnie Lech Wałęsa wiedział, jak tym kierować. Tak, choć, znam też tych pisarzy, ale ja się choć z nimi nie zgadzam. Choć na zewnątrz się to tak może nie wyglądało, wyglądało, że to Wałęsa jest tym wrogiem. Znaczy Wałęsa miał na pewno jedną zaletę, a mianowicie był przez Zachód, zwłaszcza przez Amerykanów, postrzegany jako ten główny człowiek rządzący Polską i stąd się na przykład wzięło nieszczęście rządu Olszewskiego, który bardzo chciał do NATO, ale dla Amerykanów w ogóle nie był żadnym partnerem, odkąd Amerykanie się dowiedzieli, że tego rządu nie akceptuje Wałęsa. I w tym momencie właśnie wszystkie pronatowskie aspiracje rządu Olszewskiego nie były warte funta kłaków, bo dla Amerykanów ważny był Wałęsa. W związku z tym, jak Olszewski pojechał do Waszyngtonu, nikt z nim poważnie nie chciał rozmawiać. Tak z zewnątrz ludzie nie mają pojęcia, co tam się wewnątrz dzieje. Teraz trochę więcej dowiedzą się, jak przeczytają książkę Antoniego Dudka, ale tak oceniamy premierów, prezydentów, to jest normalne, po tym, jak wyglądają w telewizorze, co powiedzą, jaki bonmot użyją i tak dalej, i tak dalej. Na tej podstawie sobie swoje wnioski i oceny dają, że Mazowiecki tak, Bielecki tak, Suchocka i Olszewski, bo to ci cztery premierzy. Ponieważ już jesteśmy przy ocennej części, no to niech i walmy dalej. Który z tych rządów był najlepszy? Ja nie wiem, który był czy najlepszy, bo nie potrafię takiego rankingu stworzyć, natomiast mogę powiedzieć, że największy wpływ i dlatego połowa książki jest do nim, to był rząd Mazowieckiego, bo on pierwszy przestawiał zwrotnicę i te trzy rządy, łącznie z rządem Olszewskiego, który uchodzi w takiej potocznej opinii za rząd, który próbował jakiejś radykalnej zmiany dokonać, ja pokazuję na bardzo konkretnych przykładach, że to była bardziej deklaracja premiera, że on tu coś chce zmienić, niż realne zmiany. W polityce gospodarczej czy zagranicznej tak naprawdę ten rząd kontynuował to, co robiły dwa poprzednie. Oczywiście nie we wszystkim były pewne zmiany, ale generalnie rząd Mazowieckiego był tym, który odcisnął najsilniejsze piętno i to zarówno to pozytywne, patrz, uruchomienie samorządu w Polsce, samorządu na poziomie gminy, jak i te negatywne, patrz, pseudoreforma sądownictwa. Znaczy uważam, i to jest to, za co krytykuje ten rząd Mazowieckiego najostrzej, za, no mówiąc krótko, przeniesienie wymiaru sprawiedliwości z PRL-u do III Rzeczpospolitej, co miało swoje konsekwencje wiele lat później, o czym wszyscy wiedzą, co mam w tej chwili na myśli. A inne rządy, no na przykład rząd Suchockiej, po nim został podatek VAT. Wtedy wprowadzono podatek VAT, który mamy do dzisiaj i co więcej, ten rząd się przewrócił przez ten podatek, bo gdyby dobrze oszacował wpływy, a właściwie ich był większym optymistą co do tego, że to zadziała, to by się dogadał z Solidarnością, potrwałby nieco dłużej, ale ponieważ był pesymistą co do wpływów z VAT-u, które się okazały jednak ostatecznie większe, nie dał podwyżek budżetówce i naraził się na słynne wotum nieufności. nierówności ze strony Solidarności. Rząd Jana Olszewskiego, to na przykład rząd oczywiście, w którym się pojawia po raz pierwszy cywilny minister obrony. Do rządu Olszewskiego zawsze mieliśmy wojskowych w roli ministrów obrony, czy przed wojną, czy po wojnie. Od Jana Parysa był pierwszy cywilny minister, mamy ministrów cywili. Więc każdy z tych rządów, no rząd Bieleckiego to jest rząd, który podpisuje się pod likwidacją RWPG i Układu Warszawskiego. Więc każdy z tych rządów ma swój trwały ślad w historii, ale niewątpliwie rząd Mazowieckiego najwięcej ma tych śladów po sobie. Jednym z takich stałych, przez które ocenia się rządy III RP, to jest tak zwana dekomunizacja i tak dalej, i tak dalej. Tutaj przywołuje się wtedy Olszewskiego, że był to jedyny rząd, który chciał to zrobić. Z kolei krytykuje się Mazowieckiego, że tego absolutnie nie zrobił. No więc ja uważam, że rzeczywiście rząd Mazowieckiego w tej sprawie w ogóle nie tykał. Ja o tym dużo piszę, bo Mazowiecki panicznie bał się kwestii, powiedziałbym, recydywy sił starego systemu, ale też pokazuje, że to też do końca tak nie było. I Kremla oczywiście, bo to jest tak, że rzeczywiście na przykład, już nie mówię o lustracji, bo tego rząd Mazowieckiego w ogóle nie podjął, ale na przykład jeśli weźmiemy o kwestię majątku ZPR, to tu się rzeczywiście wykazał daleko idącą spolegliwością wobec SDRP. Ale już na przykład w sprawie majątku RSW już tej spolegliwości nie wykazał, wykazał się zaskakującą twardością. Dlaczego? Bo Mazowiecki uznał, że czerwoni chcą za dużo. Póki tam chcieli te składki, te pieniądze na kontach, niech to biorą, pali ich licho, ale już nieruchomości im odbierzemy, natomiast absolutnie nie damy im tytułów prasowych, a oni chcieli. Tam opisuje w książce, w rozdziale o tym, co się stało z majątkiem RSW. On jest zresztą bardzo ciekawy. Musimy, panie profesorze, dla młodych ludzi mówić, że RSW to dotyczyło prasy. Tak, bo to była robotnicza spółka, super koncern wydawniczy PZPR, który miał całość właściwie prasy polskiej. I trochę pieniędzy za tym tak, stało. Tak, więc rząd Mazowieckiego był tutaj, powiedziałbym, niejednoznaczny. Jak Mazowieckiego na czymś zależało, to potrafił, ale oczywiście w większości nie. Natomiast rząd Olszewskiego, no cóż, rząd Olszewskiego oczywiście chciał dokonać lustracji, tylko że zabrał się ja to opisuję w sposób bardzo niefortunny, za tą operację i to się skończyło kompromitacją tej idei, więc można mieć szczytne cele i ambicje, tylko że wykonanie było marne moim zdaniem. I wojska za Olszewskiego odeszły sowieckie. To było wojska za Olszewskiego to był rząd Olszewskiego istniał tylko 5 miesięcy, od tego zacznijmy. Niewiele. Otóż właśnie. Umowę o wyprowadzeniu wojsk parafował rząd Bieleckiego, natomiast za Olszewskiego Lech Wałęsa podpisał po ciężkiej awanturze wewnętrznej, o której dużo pisze, tam chodziło o te słynne spółki polsko-rosyjskie, podpisał traktat z Rosją, na mocy której rzeczywiście Rosjanie ostatecznie wyszli i to było w maju 92, a więc u schyłku istnienia rządu rzeczywiście Jana Olszewskiego. Natomiast na przykład do polskiej doktryny obronnej to, że chcemy być do NATO, wpisał już nie rząd Olszewskiego, tylko rząd Suchocki. Więc tu każdy z tych rządów ma, powiedziałbym, swój wkład w tym przeorientowaniu Polski ze wschodu na zachód. Tylko jedni nieco większy, inni nieco mniejszy. O wkładach mówiliśmy różnych. Co jeszcze jest w tej książce, to państwo koniecznie musicie przeczytać, bo to jest nie tylko książka obowiązkowa dla historyków, też myślę dla tych, którzy się interesują polityką po prostu. No jest tam, bardzo krótko powiem, na przykład bardzo dużo o polityce zagranicznej Polska a zjednoczenie Niemiec. Znaczy byśmy wtedy się mogli przekonać, ile jesteśmy warci dla wielkich tego świata, dla Amerykanów, dla Rosjan, dla Anglików, dla Francuzów. Ja to bardzo szczegółowo opisuję, jak Mazowiecki próbował wymusić na Niemczech pewne rzeczy i jak mu się to niestety nie udało. Tego dziś już nie rozwijamy. Jest to naprawdę znakomicie rozwinięte w książce profesora Antoniego Dudka, który był dzisiaj gościem naszego programu Historia z książki. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Historia z książki, @polskieradio.pl. Trzeba napisać, żeby tę dzieło Antoniego Dudka otrzymać. Autobusy i tramwaje, autobusy. Historie jak z książki. Z felietonu profesora Michała Kopczyńskiego można będzie wysnuć wiele wniosków. Na przykład, że niekoniecznie kompetencje decydują o pozycji i zaszczytach, które na człowieka spadają. Co jeszcze? Posłuchajcie Państwo sami. Zdradzę tylko, że głównym tematem jest nieudana operacja. Urodzona w 1683 roku córka margrabiego Ansbach Jana Fryderyka Hohenzollerna, Karolina, należała do legendarnych piękności wieku oświecenia. Wywodziła się z bocznej gałęzi rodu rządzącego niewielkim księstwem, ale nabrała ogłady dzięki przyjęciu na berliński dwór. O jej rękę zabiegał Karol Habsburg, kandydat do tronu hiszpańskiego i przyszły cesarz, lecz jego zaloty odrzucono. Oficjalnie dlatego, że księżniczka, a właściwie jej opiekunowie, sprzeciwiali się porzuceniu przez nią protestantyzmu na rzecz katolicyzmu. Nie chodziło chyba tylko o kwestie wyznaniowe, bo Karoliną zainteresowany był również Jerzy August, syn księcia Hanoweru i jednocześnie króla Anglii. Zalotnik przybył najpierw na berliński dwór incognito, by przyjrzeć się potencjalnej wybrance. Tak doradzał mu ojciec, który sam padł kiedyś ofiarą aranżowanego małżeństwa. Jerzy August nie miał jednak żadnych wahań. Karolina, na pierwszy rzut oka już, dawała się pokochać autentyczną miłością. Ślub odbył się w 1705 roku, a jego owocem było 8 dzieci. Dzięki płodności Karoliny hanowerska sukcesja na tronie brytyjskim nie była już zagrożona. W 1727 roku zmarł jej teść, Jerzy I, a mąż, Jerzy August, zwany w Anglii Jerzym II, został królem. No i oczywiście Karolina została królową. Nie była tylko żoną swego męża. Dzięki zażyłym stosunkom z premierem Walpolem oraz sprawowaniu regencji w okresach częstych nieobecności wyjeżdżającego do Hanoweru męża potrafiła wpłynąć kojąco na wydarzenia w kraju. Wspierała wolność prasy i wypowiedzi w parlamencie. Liczne porody oraz nieopanowany apetyt spowodowały, że królowa stała się osobą otyłą. Nie widać tego na portretach, bo te malowano przecież za pieniądze. Ale wiemy o tym sporo dzięki niedyskrecjom dworzan. Sytuację pogarszał fakt, że Karolina cierpiała na przepuklinę pępkową, starannie ukrywaną pod ubraniem, pozostałość po ostatniej ciąży. Tajemnica wyszła na jaw po 13 latach, w 1737 roku, gdy królowa poczuła się słabo z powodu silnych bólów brzucha. Do jej łóżka wezwano chirurgów z członkiem Towarzystwa Królewskiego Johnem Ranby na czele. Przepuklina pępkowa powodowana jest zwykle wydostaniem się wnętrzności z jamy brzusznej przez pierścień pępkowy pod skórę. U noworodków schorzenie to najczęściej znika samoistnie, u dorosłych wymaga zabiegu operacyjnego w całkowitym znieczuleniu, którego celem jest cofnięcie tkanki do jamy brzusznej. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, szczególnie w XVIII wieku, gdy nie potrafiono jeszcze znieczulać pacjentów. Być może Karolina przeżyłaby, bo po otwarciu brzucha okazało się, że to nie jelito, lecz warstwa tłuszczu przecisnęła się przez pierścień pępkowy. Być może przeżyłaby, gdyby nie kilkakrotnie powtarzane dzień po dniu operacje i partactwo chirurga, który ostatecznie przebił jelito, doprowadzając królową do śmierci. Cała Anglia okryła się żałobą, Handel napisał hymn żałobny z okazji pogrzebu. Król Jerzy II obiecał, że nie ożeni się po raz drugi, choć umierająca namawiała go do tego. Nie ożenię się, pozostanę przy przelotnych kochankach, obiecywał Jerzy. A Karolina pocieszała go, że przecież małżeństwo i kochanki wzajemnie się nie wykluczają. Być może Karolina żyłaby dalej, gdyby na jej drodze nie pojawił się chirurg John Ranby, który zamiast utracić prawo do wykonywania zawodu, został mianowany naczelnym lekarzem dworu i armii oraz pierwszym przewodniczącym ekskluzywnego Królewskiego Stowarzyszenia Chirurgów. Więcej o jego zadziwiającej karierze i innych historiach chirurgicznych dowiedzieć się można z wydanej właśnie przez wydawnictwo literackie książki holenderskiego chirurga Arnolda Vandelaara pod intrygującym tytułem Pod nóż. Dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i dążymy do rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy. mówił twoje imię. Ktoś ty mówił przy mnie głośno. Tak mi było jakby róża. Przez otwarte wpadła okno. Uśmiechnięci, półobjęci. Próbujemy szukać zgody. Choć różnimy się od siebie. Jak nie trochę czystej wody. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy. Dwóch tych samych podobnych dwóch. Dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Nie, nie. Zrodziliśmy się bez strachu i kończymy bez rutyny. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy. Dwóch tych samych pocałunków. Dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Nie, nie, nie, nie. Dzieje się historia. Książka, o której chcę powiedzieć, to Westerplatte Jacka Komudy. Ten znany pisarz i historyk, który był gościem naszego programu, opublikował, można powiedzieć, z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny, powieść o żołnierzach Westerplatte i o tym, jak przebiegała dramatyczna obrona Półwyspu. To wartka fabuła i oparta na najnowszych badaniach, które ujawniły nieznane wcześniej dzieje obrony składnicy tranzytowej w Gdańsku. W tej pełnej emocji książce występują faktycznie walczący tam w 1939 roku żołnierze i choć znamy zakończenie tej historii, dzięki publikacji przeżywamy ją na nowo. Jak to się stało, że załoga Westerplatte wytrzymała na posterunkach tak długo, mimo ciężkiego niemieckiego ostrzału, znikomych racji żywnościowych i wielu rannych? Kto był prawdziwym bohaterem bohaterskiego tygodniowego boju o utrzymanie tego miejsca szczególnego dla wszystkich Polaków? Jakie wiadomości, to bardzo ważne, o walce z innych rejonów kraju docierały do obrońców Półwyspu w czasie pierwszych dni kampanii wrześniowej. O tym trzeba przeczytać w powieści, której dialogi i intryga doskonale budują napięcie, zanim jeszcze rozpoczyna się niemiecki atak na tę polską placówkę. Dlatego lektura aż 500-stronicowego tekstu nie powinna nikomu, kto pasjonuje się historią, sprawiać trudności, a wręcz przeciwnie, dostarczy wiele satysfakcji. Książkę Westerplatte Jacka Komudy opublikowało wydawnictwo Fabryka Słów i tę książkę, znakomitą powieść, mamy dla Państwa, trzeba do nas napisać. Historia z książki @polskieradio.pl. Też przeczytajcie. Karta numer 100 jest traktowana przez nas jako jubileuszowa, także dlatego, że gdy doszło do 50 numeru, wtedy miało taki charakter podsumowania. Opisaliśmy wtedy pierwsze pół XX wieku, zapowiadając, że jeśli pismo dotrwa do numeru 100, wtedy opiszemy drugą połowę XX wieku. Tak się stało w tym numerze, który teraz się ukazał. Jest opis dekad powojennych od 51 roku do końca tego stulecia. I to jest taka próba wyjaśnienia, w jaki sposób Polska dochodziła do zmiany ustrojowej, po której wróciła do swojej normalnej kondycji państwa niepodległego. Pismo ma hasło główne Niezły kosmos, bo chcieliśmy wykorzystać hasło, które będzie jakoś uniwersalizowało nasze doświadczenie. I ponieważ tematem, który opowiadamy, to jest doświadczenie kosmonautów sowieckich w przestrzeni i lądowanie amerykańskich kosmonautów na Księżycu 50 lat temu, to z tej perspektywy historii, którą się zajmujemy, pokazaliśmy doświadczenie podboju kosmosu w taki sposób, w jaki łatwiej nam było mówić też o własnej pracy. To znaczy ta perspektywa jednostkowa opisu losu człowieka zestawiona z doświadczeniem tych kosmonautów w przestrzeni dała taki symboliczny wymiar. W tym 50. numerze przed laty pokazaliśmy jeden dzień w PRL-u, takie zbliżenie Macieja Drgasa, który zrobił film na ten temat, idąc trochę za tym wzorcem, teraz w karcie setnej pokazaliśmy jeden dzień w II Rzeczpospolitej. To konkretnie dzień zabójstwa ministra Pierackiego, bardzo charakterystyczne, między innymi wtedy Józef Goebbels był w Krakowie i to było takie wydarzenie dużej klasy. Jednocześnie pokazaliśmy taki zwykły dzień II Rzeczpospolitej, dość ponury akurat, ale też pokazujący, jak wyglądało życie w tamtym czasie. I wreszcie społeczeństwo obywatelskie, taką próbę prezentacji tego, co stało się ze społeczeństwem w ciągu ostatnich 30 lat. To są trzy rozmowy z liderkami środowisk, które zajmują się społeczeństwem obywatelskim i które, wychodząc z podziemia lat 80. i potem prowadząc środowiska w czasie, który teraz mamy, definiowały to, co ich zdaniem stało się ze społeczeństwem. I to właściwie akcentuje przede wszystkim dwie rzeczy, to znaczy co się stało z wymiarem socjalnym i z wymiarem symbolicznym, do którego się odwołujemy, do mitologii całej Polski. W tym podsumowaniu setnej karty pokazujemy, co współcześnie dzieje się z polskim społeczeństwem, a co wywodzi się z tego ruchu Solidarności za czasów PRL-owskich. Jak sobie to wyobrażano i czym się staje to teraz, gdy patrzymy na nas samych współcześnie. Ten numer jest dosyć nietypowy, akurat nie ma żadnych tekstów z II wojny światowej. Tym razem postanowiliśmy pokazać trochę inny wymiar doświadczenia społecznego, pokazać rzeczywistość, która wykracza trochę poza doświadczenie Polski i takiego procesu, jakim na ogół w numerach karty się zajmujemy. Tak jak zawsze, punktem wyjścia jest jednostkowe patrzenie na przeszłość i na współczesność. Perspektywa jednostki, a nie całego społeczeństwa. Materiał źródłowy, a nie opracowania historyczne, jak właściwie we wszystkich innych pismach historycznych w Polsce. Kartę rekomendował Państwu jej szef Zbigniew Gluza. Dodam do tego tylko, że jutro w Kinie Kultura z okazji setnego numeru odbędzie się specjalne spotkanie. Dziennikarze, historycy, twórcy porozmawiają o wydarzeniach XX wieku, które stały się inspiracją do pracy nad słowem i obrazem. Rozmowę poprzedzi pokaz filmu dokumentalnego znakomitego dokumentalisty Macieja Drygasa Stan nieważkości, opartego na rozmowach sowieckimi kosmonautami. Jutro we środę o godzinie 19:00 Kino Kultura przy krakowskim Przedmieściu. Powinno być bardzo ciekawie. Potrzebne jest tylko potwierdzenie obecności. Natomiast niepotrzebne jest potwierdzenie obecności. Za tydzień, słuchając programu Historia z Książki, tuż po 23:00 serdecznie zapraszam, a dzisiaj już dziękuję. Dobranoc. She's sipping cappuccino like a cat sipping out of a bowl. He's black espresso. The start is hot when it gets cold. He's thinking cognac, but afraid his hands might shake. She's checking her makeup, her smile's giving nothing away. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. Two faded tourists, their visas have long expired. Two forgotten journalists whose headlines have retired. What's that in his pocket? They ain't Chinese banknotes. What's that in a handbag? That's no bar of gold. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy.